Jak dobre jaranie to z FIFA, tylko same szczyty. Nigdy więcej ciszy, z bonga dym kipi. Jak czysty joint to luźno, jak tytoń w nim to gówno. Czasem dam dobrze w pół, co mówi się kurwa trudno. A jak dobry hejs to spoko, obudzę się na zwale. Chodzą tu krawężniki, wąchają se jaranie. Szumią im odbiorniki i mają z tego gówno. Czasami tak już jest, mówi się kurwa trudno. A ja przyznam, lubię z bonga, wtedy nigdy nie ma lipy. Po mieszkaniu latam w shortach, robię sobie Malediwy. W trasie jest palona lufa i to trochę ryje czerep. Kiedy Kasper zgarnia bucha, ja mu przytrzymuję kierę. Mówią, że łapanie wiader to jest trochę coś nie tego. Mam tak bardzo wyjebane, skoro płacę ze swojego. Lubię dobrze se na kurwi czołem, dobrze ze do kurtki wziąłem. Zanim kurwy złapią mnie z gibonem, będą już spalone. Zabieraj tę orężadę do Jezu, to dobry jack. Nijak masy to z busmanem, statków z niej wolałbym nie. Dzisiaj jadłeś seven daysa, chyba kurwa siódmy dzień. Nie pytaj się mnie, co wpieprzam, jak chcecie słychać, że nie. Jak dobre jaranie to z FIFA, tylko same szczyty. Nigdy więcej ciszy, z bonga dym kipi. Jak czysty joint to luźno, jak tytoń w nim to gówno. Czasem dam dobrze w pół, co mówi się kurwa trudno. A jak dobry hejs to spoko, obudzę się na zwale. Chodzą tu krawężniki, wąchają se jaranie. Szumią im odbiorniki i mają z tego gówno. Czasami tak już jest, mówi się kurwa trudno. Ciągle zbieram blety i fify, bo nie tylko kręcę klipy. Ma być zielone jak w kiwi, ma być zielone jak na bipi. Ja przejmuję tu zaś szczyty, smażę grube fryty. Zioła kręcę tu kickflipy z ziomalami, śmichy, chichy. Moje oczy to są Chiny i jak maliny mam białka. Ładnie tu znów coś sadzimy, ładne plony daje ta działka. Może tyksem to ochrzcimy, bo masz byku twarz jak kalka. I już jesteś cały siny, a to nie koniec kawału. Uliczkę znam w Barcelonie, robię na niej windbanger. Palę tu tak jak piecu i podrzucam jak węgiel. Chcesz się szybko obłowić i zamienić to w pęgę. Chodzisz po cienkim lodzie, zaraz padniesz w przelębę. Jak dobre jaranie to z FIFA, tylko same szczyty. Nigdy więcej ciszy, z bonga dym kipi. Jak czysty joint to luźno, jak tytoń w nim to gówno. Czasem dam dobrze w pół, co mówi się kurwa trudno. A jak dobry hejs to spoko, obudzę się na zwale. Chodzą tu krawężniki, wąchają se jaranie. Szumią im odbiorniki i mają z tego gówno. Czasami tak już jest, mówi się kurwa trudno. Ej, ej, szumią ci odbiorniki, ej. No bo twój sprzęt to gówno, ej. Nadaje to z orbity, ej. No bo zjarałem moonrock, ej. No bo zjarałem kify, ej. No i ten hasz z Afryki, ej. Pchasz tam w złote spiwy, ej. Miał Bradley z Kalify, ej. Jak się tam gdzieś palimy, nie wpuszczaj mnie w maliny. Ma być puszcza sativy, niech chcę alternatywy. Bo gwarno tu jak w ulu, my ujebani w łaksie. Zmniejszam se napięcie, gdy jaram izolację. Niepotrzebny mi Amsterdam, mam to wszystko w chacie. Nie zagadam dziś do ciebie, bo się tylko gapię. Nie myślę